महाभारत द्रोण पर्व द्वैधिक द्विशततमो अध्याय। व्यास जी का अर्जुन से भगवान शिव की महिमा बताना तथा द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल। धृतराष्ट्र उवाच तस्मिन् नतिरथे द्रोणे निहते पार्श्वते नवै माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तः परम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय उवाच तस्मिन् नतिरथे द्रोणे निहते पार्श्वते नवै कौरवेषु च भग्नेषु कुन्ते पुत्रो धनञ्जयः दृष्ट्वा सु महदाश्चर्यम् आत्मनो विजयावहम् यदृक्षयागतम व्यासम प्रपक्ष भरतर्षभ। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए उस समय अपने को विजय दिलाने वाली एक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अकस्मात वहां आए हुए वेद व्यास जी से उसके संबंध में इस प्रकार पूछा। अर्जुन उवाच संग्रामे निहनम शत्रुन सरौघैर्विमलैरहम अग्रतो लक्ष्ये यान्तम पुरुषम पावकप्रभम। अर्जुन बोले, महर्षि, जब मैं अपने निर्मल बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय मुझे दिखाई दिया कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। ज्वलंतम शूलमुद्यम्य याम दिशम प्रतिपद्यते तस्याम दिशे विदीर्यन्ते शत्रवो मे महामुने। महामुने, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। तेन भग्नान रिन सर्वान मद भग्नान मन्यते जनः तेन भग्नान सैन्यानि पृष्ठतोन उव्रजाम्यहम्। उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओं को मार भगाया है, किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट हो गई, मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवंतन ममा चक्षु को वै स पुरुषोत्तम शूलपाणिर्मयाधिष्ट तेजसा सूर्य सन्निभ। भगवान, मुझे बताइए वे महापुरुष कौन थे? मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। न पद्भ्याम स्पृशते भूमिम न च शूलम विमुंचते शूलाच्छूल सहस्राणी निष्पेतु तस्य तेजसा। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे, त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से सहस्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। व्यास उवाच प्रजापतेनाम प्रथमं तेजसं पुरुषं प्रभुं भुवनं भुर्भुवं देवं सर्वलोकेश्वरं प्रभुं ईशानं वरदं पार्थ दृष्टवानसि शंकरं तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरं। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेजस स्वरूप अंतर्यामी तथा सर्वसमर्थ हैं, भूर्लोक भूवरलोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप हैं, जो दिव्य विग्रहधारी तथा संपूर्ण लोकों के शासक एवं स्वामी है, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शंकर का तुमने दर्शन किया है। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। महादेवम महात्मानम ईशानम जटिलम विभुम त्रक्षम महाभुजम रुद्रम शिखनम चीरवासथम। वे महान देव हैं, उनका हृदय महान है, वे सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी और जटाधारी हैं। उनके तीन नेत्र और विशाल भुजाएं हैं, रुद्र उनकी संज्ञा है। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर वलकल वस्त्र शोभा देता है। महादेवम हरम साणुम वरदम भुवनेश्वरम जगत प्रधानम अजितम जगत प्रीतिम अधीश्वरम। महादेव, हर और स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे ही जगत के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति हैं। वे किसी से भी पराजित नहीं होते हैं। जगत को प्रेम और सुख की प्राप्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके अध्यक्ष हैं। जगद्योनिम जगद्वीजम जैनम जगतो गतिम विश्वात्मानम विश्वसिजम विश्वमूर्तिम यशस्विनम। वे ही जगत के जगत उत्पत्ति के स्थान, जगत के बीज, विजयशील, जगत के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व विधाता, विश्व रूप और यशस्वी हैं। विश्वेश्वरम विश्वनरम कर्मणामेश्वरम प्रभुम शंभुम स्वयंभुम भूतेशम भूत भव्य भवोद्भवम। वे ही विश्वेश्वर, विश्वनियंता, कर्मों के फलदाता, ईश्वर और प्रभावशाली हैं। वे ही सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। योगम योगेश्वरम सर्वम सर्वलोकेश्वरेश्वरम सर्वश्रेष्ठम जगज्येष्ठम वरिष्ठम परमेष्ठिनम। वे ही योग और योगेश्वर हैं। वे ही सर्वस्वरूप और संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही हैं। लोकत्रय विधातारम एकम लोकत्रयाश्रयम शुद्धात्मानम भवम भीमम शशांक कृतशेखरम। तीनों लोकों के एकमात्र सृष्टा, त्रिलोकी के आश्रय, शुद्धात्मा भव, भीम और चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भी वे ही हैं। शाश्वतम भूधरम देवम सर्ववागेश्वरेश्वरम सुदुर्जयम जगन्नाथम जन्म मृत्यु जरातिगम। वे सनातन देव, इस पृथ्वी को धारण करने वाले तथा संपूर्ण वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्हें जीतना असंभव है। वे जगदीश्वर, जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों से परे हैं। ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठं सुदुर्विधं दातारं चैव भक्तानां प्रसादभेतान वरान। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञानगम्य तथा ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को कृपापूर्वक मनोवांछित उत्तम फल देने वाले हैं। तस्य पारि सदा दिव्या रूपै नाना विधैर्विभो वामना जटिला मुंडा ह्रस्वग्रीवा महोदरा महाकाया महोसाहा महाकर्णा तथा परे आनवैर्विकृतै पादै पार्थवेशै च वैकृतै। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। उनमें से कोई वामन बौने, कोई जटाधारी, कोई मुंडित मस्तक वाले और कोई छोटी गर्दन वाले हैं। किन्हीं के पेट बड़े हैं तो किन्हीं के सारे शरीर ही विशाल हैं। कुछ पार्षदों के कान बहुत बड़े बड़े हैं। वे सब बड़े उत्साही होते हैं। कितनों के मुख विकृत हैं और कितनों के पैर अर्जुन, उन सब के वेश भी बड़े विकराल हैं। ईदृशै स महादेव पूज्यमानो महेश्वर स शिवस्तात् तेजस्वी प्रसादात् ज्ञाति ते ग्रतः। ऐसे स्वरूप वाले वे सभी पार्षद महान देवता भगवान शंकर की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात, उन तेजस्वी पुरुष के स्वरूप में वे भगवान शंकर ही कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। तस्मिन् घोरे सदा पार्थ संग्रामे रोम हर्षणे द्रोणीकर्ण कृपेत गुप्तां महेश्वासै प्रहारिभि कस्तां सेनां तदा पार्थ मनसापि प्रदर्शयेत ऋते देवान् महेश्वासान् बहुरूपान् महेश्वरान्। कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुधरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता था। स्थातो मुस्तहते कश्चिन् न तस्मिन्नग्रतः स्थिते नहि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं तो वहां ठहरने का साहस कोई नहीं कर सकता। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं है। गंधेनापि संग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शत्रवः विसंज्ञाहत भूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते और अधमरे होकर गिर जाते हैं। तस्मै नमस्तु कुर्वन्तो देवा तिष्ठन्ति वै दिवी ये चान्ये मानवा लोके ते च स्वर्ग जितो नराः। उनको नमस्कार करने वाले देवता सदा स्वर्गलोक में निवास करते हैं। दूसरे भी जो मानव इस लोक में उन्हें नमस्कार करते हैं वे भी स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। ये भक्ता वरदम देवम शिवम रुद्रम उपापतिम उमापतिम अनन्य भावेन सदा सर्वेशम समुपासते ये लोके सुखम प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से वरदायक देवता कल्याण स्वरूप सर्वेश्वर उमानाथ भगवान रुद्र की उपासना करते हैं वे भी इहलोक में सुख पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वै सदा रुद्राय स्थितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे कपर्दिनीकरालाय हर्यक्षवरदाय च। कुंती नंदन अतः तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शिव को सदा नमस्कार किया करो जो रुद्र नीलकंठ कनिष्ठ सूक्ष्म या दीप्तिमान उत्तम तेज से संपन्न जटाजूटधारी विकराल स्वरूप पिंगल नेत्र वाले तथा कुबेर को वर देने वाले हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। याम्याया व्यक्त केशाय सद्वृत्ते शंकराय च काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च हरिकेशाय मुंडाय कृशायोत्तारणाय च भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंगते। जो यम के अनुकूल रहने वाले काल हैं अव्यक्त स्वरूप आकाश ही जिनका केश है जो सदाचार संपन्न सबका कल्याण करने वाले कमनीय पिंगल नेत्र सदा स्थित रहने वाले और अंतर्यामी पुरुष हैं जिनके केश भूरे एवं पिंगल वर्ण के हैं जिनका मस्तक मुंडित है जो दुबले पतले और भवसागर से पार उतारने वाले हैं जो सूर्य स्वरूप उत्तम तीर्थ और अत्यंत वेगशाली हैं उन देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। बहुरूपाय सर्वाय प्रियाय प्रियवासते उष्णीक्षणे सुवक्त्राय सहस्त्राक्षाय मीडुसे। जो अनेक रूप धारण करने वाले सर्वस्वरूप तथा सबके प्रिय हैं वलकल आदि वस्त्र जिन्हें प्रिय है जो मस्तक पर पगड़ी धारण करते हैं जिनका मुख सुंदर है जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं तथा जो वर्षा करने वाले हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है। गिरिशाय प्रशांताय यतये चोरवासते हिरण्यबाहवे राज्ञे उग्राय पतये दिशाम। जो पर्वत पर शयन करने वाले परम शांत यति स्वरूप चीर वस्त्रधारी हिरण्यबाहु सोने के आभूषणों से विभूषित बाह वाले राजा दीप्तिमान उग्र भयंकर तथा दिशाओं के अधिपति हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है। पर्जन्य पतये चैव भूतानां पतये नमः वृक्षाणां पतये चैव गवां च पतये नमः। जो मेघों के अधिपति तथा संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं उन्हें नमस्कार है। वृक्षों के पालक और गौवों के अधिपति रूप आपको नमस्कार है। वृक्षैरावृतकायाय सेनान्ये मध्यमाय च सुहस्ताय देवाय धन्वने भार्गवाय च। जिनका शरीर वृक्षों से आच्छादित है जो सेना के अधिपति और शरीर के मध्यवर्ती अंतर्यामी हैं यजमान रूप से जो अपने हाथ में श्रुआ धारण करते हैं जो दिव्य स्वरूप धनुर्धर और भृगुवंशी परशुराम स्वरूप हैं उनको नमस्कार है। बहुरूपाय विश्वस्य पतये मुञ्जवासते सहस्रशीर्षे चैव सहस्रनयनाय च सहस्रबाह्वे चैव सहस्रचरणाय च। जिनके बहुत से रूप हैं, जो इस विश्व के पालक होकर भी मूंज का कौपीन धारण करते हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों पैर हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। शरणम गच्छ कौन्तेय वरदम भुवनेश्वरम उमापतिम विरूपाक्षम दक्ष यज्ञ निबर्हणम प्रजानाम पतिमव्यग्रम भूतानाम पतिमव्ययम्। कुंती नंदन, तुम उन्हें वरदायक भुवनेश्वर उमावल्लभ त्रिनेत्रधारी दक्ष यज्ञ विनाशक प्रजापति व्यग्रता रहित और अविनाशी भगवान भूतनाथ की शरण में जाओ। कपर्दिनम वृषावर्तम वृषनाभम वृषध्वजम वृषदर्पम वृषपतिम वृषसिंगम वृषर्षभम वृषाकम वृषभोदारम वृषभम वृषभेक्षण वृषायुधम वृषशरम वृषभूतम वृषेश्वरम। जो जटाजूटधारी हैं, जिनका घूमना परम श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ नाभि से सुशोभित ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले वृषभदर्प अर्थात प्रबल अहंकार वाले वृषपति धर्मस्वरूप वृषभ के अधिपति धर्म को ही उच्चतम मानने वाले तथा धर्म से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके ध्वज में सांड का चिन्ह अंकित है, जो धर्मात्माओं में उदार धर्मस्वरूप वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले श्रेष्ठ आयुध और श्रेष्ठ बाण से युक्त धर्म विग्रह तथा धर्म के ईश्वर उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महोदरम महाकायम द्वीप चर्म निवासिनम लोके संवरदम मंडम ब्रह्मण्यम ब्रह्म ब्राह्मण प्रियम त्रिशूलपाणिम वरदम खड्गचर्मधरम प्रभुम पिनाकिनम खड्गधरम लोकानां पतिमीश्वरम प्रपद्ये शरणम देवम शरण्यम चीरवाससम। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण जिनका उदर और शरीर विशाल है, जो व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं, जो लोकेश्वर वरदायक मुंडमस्तक ब्राह्मण हितैषी तथा ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल ढाल तलवार और पिनाक आदि अस्त्र शोभा पाते हैं, जो वरदायक प्रभु सुंदर शरीरधारी तीनों लोकों के स्वामी तथा साक्षात ईश्वर है, उन चीर वक्त्रधारी शरणागत वत्सल भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वै श्रवण सखाम सुवाससे नमस्तुभ्यं सुव्रताय सुधन्विने धनुर्धराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने धन्वंतराय धनुषे धन्वाचार्याय ते नमः उग्रायुधाय देवाय नमः सुरवराय च। कुबेर जिनके सखा है उन देवेश्वर शिव को नमस्कार है। प्रभो, आप उत्तम वस्त्र उत्तम व्रत और उत्तम धनुष धारण करते हैं। आप धनुर्धर देवता को धनुष प्रिय हैं। आप धन्वी धन्वंतरम धनुष और धन्वाचार्य हैं। आपको नमस्कार है। भयंकर आयुध धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी को नमस्कार है। नमोस्तु बहुरूपाय नमोस्तु बहुधन्विने नमोस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मै तपस्विने। अनेक रूपधारी शिव को नमस्कार है। बहुत से धनुष धारण करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। आप स्थाण रूप हैं, आपको नमस्कार है। उन तपस्वी शिव को नित्य नमस्कार है। नमोस्ते त्रिपुरघ्नाय भगघ्नाय च वै नमः वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः। त्रिपुरनाशक और भगनेत्र विनाशक भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। वनस्पतियों के पति तथा नरपति रूप महादेव जी को नमस्कार है। मातृणाम पतये चैव गणानां पतये नमः गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः। मातृकाओं के अधिपति और गणों के पालक शिव को नमस्कार है। गोपति और यज्ञपति शंकर को नित्य नमस्कार है। अपाम च पतये नित्यं देवानां पतये नमः पुष्णो दंत विनाशाय त्रिक्षाय अवरदाय च नीलकंठाय पिंगाय स्वर्णकेशाय वैनवः। जलपति तथा देवपति को नित्य नमस्कार है। पूषा के दांत तोड़ने वाले त्रिनेत्रधारी वरदायक शिव को नमस्कार है। नीलकंठ पिंगलवर्ण और सुनहरे केश वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। कर्माणि यानि दिव्यानि महादेवस्य धीमतः तानि ते कीर्तयिष्यामि यथा प्रज्ञं यथा श्रुतम्। अर्जुन, अब मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के जो दिव्य कर्म है उनका अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुन रखा है वैसा ही तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। न सुरा नासुरा लोके न गंधर्वान राक्षसा सुखमेधन्ति कुपिते तस्मिन्नपि गुहागताः। यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता असुर गंधर्व और राक्षस इस लोक में अथवा पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते हैं। दक्षस्य यजमानस्य विधवः संभृतं पुरा विव्याध कुपितो यज्ञं निर्दयस्व भवत्तदा धनुषा बाण मुत्सृज्य सगोसं विननाद च। पहले की बात है, वे यज्ञपरायण दक्ष पर कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने उनके विधि पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उन दिनों वे निर्दय हो गए थे और धनुष द्वारा बाण छोड़कर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। तेन शर्म कुतः शांतिम ले भिरे स्म सुरास्तताम विद्रुते सहसा यज्ञ कुपिते च महेश्वरे। देवताओं को उस समय कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। महेश्वर के कुपित होने से सहसा यज्ञ में उपद्रव खड़ा हो गया था। तेन जातलम घोषेण सर्वे लोका समाकुलाः बभो उर्वशगा पार्थ निपेतुश्च सुरासुराः। पार्थ, उनके धनुष के प्रत्यंचा के गंभीर घोष से अत्यंत व्याकुल हो संपूर्ण लोक उनके अधीन हो गए। देवता और असुर सभी धरती पर गिर पड़े। आपश्चुक्षुं भिरे सर्वा च कंपे च वसुंधराम पर्वताश्च विसृजन्त दिशो नागाश्च मोहिता। समुद्र के जल में ज्वार आ गया, धरती कांपने लगी, पर्वत टूट फूट कर बिखरने लगे और दिग्गज मूर्छित हो गए। अंधेन तमसा लोका न प्राकाशंत संवृता जग्निवांस सूर्येण सर्वेषां ज्योतिषां प्रभाः। घोर अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया। भगवान शिव ने सूर्य से ही संपूर्ण ज्योतियों की प्रभा नष्ट कर दी। चुक्षुभुर्भयभीताश्च शान्तिं चक्रुः तथैव च ऋषयः सर्वभूतानाम् आत्मनश्च सुखैषिणः। महर्षि भी भयभीत एवं क्षुब्ध हो उठे। वे संपूर्ण भूतों के तथा अपने लिए भी सुख चाहते हुए पुण्याह वाचन आदि शांति कर्म करने लगे। पूषाणाम अभ्यद्रवत् शंकर प्रसन्निव पुरोनासं भक्षयतो दसनान वही व्यसातयत। उस समय हंसते हुए से भगवान शंकर ने पूषा पर आक्रमण किया। वे पुरोडास खा रहे थे, उन्होंने उनके सारे दांत तोड़ डाले। ततो निश्चक्र मुर्मदेव वेपमानता स्मते पुनश्च संदधे दीप्तान देवानाम निशितान सरान। तदनंतर सारे देवता नतमस्तक हो भय से थरथर कांपते हुए यज्ञशाला से बाहर निकल गए। तब भगवान शिव ने देवताओं को लक्ष्य करके तीखे और तेजस्वी बाणों का संधान किया। सधूमान सस्फुलिंगाश्च विद्युतो यदसन्निभान तम दृष्ट्वा तु सुरा सर्वे प्रणिपत्य महेश्वरम। रुद्रस्य यज्ञभागम च विशिष्टम ते तो कल्पयन। धूम और चिंगारियों सहित वे बाण बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान महेश्वर को कुपित देख उनके चरणों में प्रणाम किया और रुद्र के लिए उन्होंने विशिष्ट यज्ञ भाग की कल्पना की। भयेन त्रिदशा राजन् शरणम् च प्रपेदिरे तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ संधितस्तदा। भग्नाश्चापि सुरा आसन् भीताश्चाद्यापि तं प्रति। राजन, सब देवता भयभीत हो भगवान शंकर की शरण में आए। तब क्रोध शांत होने पर उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण किया। उन दिनों देवता लोग भाग खड़े हुए थे, तभी से आज तक वे देवता उनसे डरते रहते हैं। असुराणाम पुराण्या संस्त्रीणी वीर्यवताम दिवीं आय सम्राज तम चैव सौवर्णम परमं महत। पूर्व काल में परम्पराक्रमी तीन असुरों के आकाश में तीन नगर थे, एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा अत्यंत विशाल नगर सोने का बना हुआ था। सौवर्णम कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम तृतीयम तो पुरम तेषां विद्युन्मालिन आयसम। उनमें से सोने का नगर कमलाक्ष के, चांदी का तारकाक्ष के तथा तीसरा लोहे का बना हुआ नगर विद्युन्माली के अधिकार में था। न सक्तस्ताने भगवान भेतुम सर्वायुधरपि अथ सर्वे सुरा रुद्रम जगमो शरणमर्दिता। इंद्र संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी उन नगरों का भेदन न कर सके, तब उनसे पीड़ित हुए संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण में गए। ते तमोचुर महात्मानं सर्वे देवा सवा सवा ब्रह्मदत्त वराशे ते घोरास्त्रिपुरवासिनः पीड़यन्त अधिकं लोकं यस्मात्ते वरदर्पिता। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने महात्मा भगवान शंकर से कहा, प्रभो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये त्रिपुर निवासी घोर दैत्य संपूर्ण जगत को अधिकाधिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त होने से उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। त्वादृते देव देवे स नान्य शक्त कथंचन हंतुम दैत्यान महादेव जहेतास्तम सुरद्विष। देव देवेश्वर महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उन दैत्यों का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप उन देवद्रोहियों को मार डालिए। रुद्र रौद्रा भविष्यन्ति पशव सर्वकर्मसु निपातयिष्यते चैतान असुरान भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रुद्र, आप जब इन असुरों का विनाश कर डालेंगे तब से संपूर्ण यज्ञ कर्मों में जो पशु यज्ञ के साधनभूत उपकरण होंगे वे रुद्र के भाग समझे जाएंगे। स तथोक्त तथे चुक्त्वा देवानां हितकामया गंधमादन विद्योच कृत्वा वंशध्वजौ हरः पृथ्वीं समागर्वनां रथं कृत्वा तु शंकर अक्षं कृत्वा तु नागेन्द्रं शेषं नाम त्रिलोचन चक्रे कृत्वा तु चन्द्रार्कौ देवदेव पिनाकधे अणिकृत्वैल पत्रं च पुष्पदन्तं च त्र्यम्बकः योपम कृत्वा तु मलयम अवनाहम च तक्षकम। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके हित की इच्छा से गंधमादन और विंध्याचल इन दो पर्वतों को अपने रथ के दो पार्श्ववर्ती ध्वज बनाए। फिर समुद्र और पर्वतों से ही समूची पृथ्वी को रथ बनाकर नागराज शेष को उस रथ का धुरा बनाया। तत्पश्चात त्रिनेत्रधारी पिनाकपाणि देवाधिदेव महादेव ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को रथ के दो पहिए बनाए। एलपत्र के पुत्र और पुष्पदंत को जुए की कीले बनाया। फिर त्र्यंबक ने मलयाचल को यूप और तक्षक नाग को जुआ बांधने की रस्सी बना लिया। योक्त्रांगाणि सत्त्वानि कृत्वा सर्व प्रतापवान वेदान कृत्वाथ चतुरं चतुरस्वान महेश्वरः। इसी प्रकार प्रतापी भगवान महेश्वर ने अन्य प्राणियों को ज्योते और बागडोर आदि के रूप में रखकर चारों वेद ही रथ के चार घोड़े बना लिए। उपवेदान खलीनाश्च कृत्वा लोकत्रयेश्वरः गायत्रीं प्रग्रहं कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः। तत्पश्चात तीनों लोकों के स्वामी महेश्वर ने उपवेदों को लगाम बनाकर गायत्री और सावित्री को प्रग्रह बना लिया। कृतोंकारं प्रतोदं च ब्रह्माणं चैव सारथिं गांडीवं मंदरं कृत्वा गुणं कृत्वा तु वासुकिं विष्णुं सरोत्तमं कृत्वा शल्यं अग्निं तथैव च वायुं कृत्वा अथ वाजाभ्यां पुंखे वैवस्वतं यमम्। फिर ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा जी को सारथी, मंद्राचल को गांडीव धनुष, वासुकी नाग को उनकी प्रत्यंचा, भगवान विष्णु को उत्तम बाण, अग्निदेव को उस बाण का फल, वायु को उसके पंख और वैवस्वत यम को उसकी पूछ बनाया। विद्युत कृत्वाथ निस्राणम मेरुम कृत्वाथ वैध्वजम आरुह्य सरथम दिव्यम सर्वदेवमयम शिव त्रिपुरस्य अवधार्थाय स्थाणु प्रहृतांबरः असुराणाम अंतकर श्रीमान तुलविक्रमः। बिजली को उस बाण की तीखी धार बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वज के स्थान में रखा। इस प्रकार सर्वदेव में दिव्य रथ तैयार करके असुरों का अंत करने वाले अतुल पराक्रमी योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा सदा स्थिर रहने वाले श्रीमान भगवान शिव त्रिपुर वध के लिए उस पर आरूढ़ हुए। स्तूयमान सुर पार्थ ऋषिभिश्च तपोधन स्थानम माहेश्वरम कृत्वा दिव्यम अप्रतिमं प्रभो अतिष्ठत्थाणुभूत सहस्रम परिभस्तरान। पार्थ, उस समय संपूर्ण देवता और तपोधन महर्षि भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उन भगवान ने उस अनुपम एवं दिव्य महेश्वर स्थान रथ का निर्माण करके उस पर 1000 वर्षों तक स्थिर भाव से खड़े रहे। यदा त्रीणि समेतानि अंतरिक्षे पुराणि च त्रिपर्वणां त्रिशल्येन तदा तानि विभेदत। जब वे तीनों पुर आकाश में एकत्र हुए तब उन्होंने तीन गांठ और तीन फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को विदीर्ण कर डाला। पुराणी न च तम शोक्षेकुर्दानवा प्रतिवीक्षितुम सरम कालाग्नि संयुक्तम विष्णु सोम समायुतम। उस समय दानव उन नगरों की और कालाग्नि से संयुक्त एवं विष्णु तथा सोम की शक्ति से संपन्न उस बाण की ओर भी आँख उठाकर देख न सके। पुराणी दग्धवंतम तम देवी याता प्रवीक्षितुम बालमंक गतम कृत्वा स्वयं पंच शिखम पुनः। जिस समय वे तीनों पुरों को दग्ध कर रहे थे उस समय पार्वती देवी भी उन्हें देखने के लिए एक पांच शिखा वाले बालक को गोद में लेकर वहां गई। उमा जिज्ञास महाना वै कोयमित्य ब्रवेश्वरान असूयतश्च शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः बाहुं सभद्रं तं तस्य क्रुद्धस्यास्तम्भयत् प्रभु प्रहस्य भगवास्तूर्णं सर्वलोकेश्वरो प्रभु विभु। पार्वती देवी ने देवताओं से पूछा, पहचानते हो यह कौन है? उनके इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया और क्रोध की आग जल उठी। वे उस बालक पर वज्र का प्रहार करना ही चाहते थे कि सर्वलोक के सर्वव्यापी भगवान शंकर ने हंसकर उनकी वज्र सहित बाह को स्तंभित कर दिया। ततः स स्तंभित भुजः शक्रोदेव गणैर्वितः जगाम स सुरस्तुर्णम ब्रह्माणम प्रभुमव्ययम्। तदनंतर स्तंभित हुई भुजा के साथ ही देवताओं सहित इंद्र तुरंत ही वहां से अविनाशी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ते तम प्रणम्य शिरसा प्रोचो प्राञ्जलयस्तदा किमंकं किमप्यंग गतं ब्रह्मन् पार्वत्याम्भूतम् अद्भुतम् बालरूपधरं दृष्ट्वा नास्माभिरभिलक्षितः। देवताओं ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन् पार्वती जी की गोद में बाल रूपधारी एक अद्भुत प्राणी था जिसे देखकर भी हम लोग पहचान नहीं सके हैं। तस्मात् त्वां प्रष्टुमिच्छामो दर्जिताजेन वै वयम् अयुध्यता हि बालेन लीलया सपुरन्दराः। अतः हम लोग आपसे उनके विषय में पूछना चाहते हैं। उस बालक ने बिना युद्ध के ही खेल खेल में इंद्र सहित हम देवताओं को परास्त कर दिया। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बर ध्यात्वा स शंभुं भगवान बालं चामित तेजसं। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करके अमित तेजस्वी बाल रूपधारी शंकर को पहचान लिया। उवाच भगवान ब्रह्मा शक्रादिश्च सुरोत्तमान चराचरस्य जगतः प्रभु स भगवान हरः तस्मात् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति महेश्वराद् यो दृष्टो ह्युमया सार्धं युष्माभिरमितमुद्युतिः स पार्वत्या कृते सर्व कृतवान् बालरूपतां ते मया सहिता यूयं प्रापयध्वं तमेव हि। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उन देवश्रेष्ठ इंद्र आदि से कहा, देवताओं वे चराचर जगत के स्वामी साक्षात भगवान शंकर थे। उन महेश्वर से बढ़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तुम लोगों ने पार्वती जी के साथ जिस अमित तेजस्वी बालक का दर्शन किया है उसके रूप में भगवान शंकर ही थे। उन्होंने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए बाल रूप धारण कर लिया था, अतः तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। स एष भगवान देव सर्वलोकेश्वर प्रभु न शंभो बुधरे चैनम देवास्तम भुवनेश्वरम स प्रजापते सर्वे बालार्क सदृशत्प्रभम। उस बालक के रूप में ये सर्वलोकेश्वर प्रभु भगवान महादेव ही थे, किंतु प्रजापतियों सहित संपूर्ण देवता बाल सूर्य के सदृश कांतिमान उन जगदीश्वर को पहचान न सके। अथाभेत्य ततो ब्रह्मा दृष्ट्वा स च महेश्वरम अयम श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा भवन्ते तं पितामह। तदनंतर ब्रह्मा जी ने निकट जाकर भगवान महेश्वर को देखा और ये ही सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसा जानकर उनकी वंदना की। ब्रह्मोवाच त्वं यज्ञो भुवनस्यास्य त्वं गतिस्त्वं परायणं त्वं भवस्त्वं महादेवं त्वं धाम परमं पदं तया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावर जंगमं। ब्रह्मा जी बोले, भगवन आप ही यज्ञ, आप ही इस विश्व के सहारे और आप ही सबको शरण देने वाले हैं, आप ही सबको उत्पन्न करने वाले भव हैं, आप ही महादेव हैं और आप ही परम धाम एवं परम पद हैं। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवन भूतं भव्ये स लोकानाथ जगत्पते प्रसादं कुरु शक्रस्य त्वया क्रोधार्जितस्य वै। भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान लोकनाथ जगतपते ये इंद्र आपके क्रोध से पीड़ित हो रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। व्यास उवाच पद्मयोनि वच श्रुत्वा ततः प्रीतो महेश्वर प्रसादाभिमुखो भूत्वा अट्टहासम अथाकरोत्। व्यास जी कहते हैं, पार्थ ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और कृपा के लिए उद्यत हो ठठाकर हंस पड़े। ततः प्रसादयामासु उमां रुद्रं चते सुराः अभवच्च पुनर्बाहुर्यथा प्रकृति वज्रणः। तब देवताओं ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को प्रसन्न किया, फिर वज्रधारी इंद्र की बाह जैसी पहले थी वैसी हो गई। तेषां प्रसन्नो भगवान स पत्नी को वृषध्वजः देवानां त्रिदश श्रेष्ठो दक्ष यज्ञ विनाशन। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान वृषध्वज अपनी पत्नी उमा के साथ देवताओं पर प्रसन्न हो गए। स वै रुद्र स च शिव शोग्नि सर्वश्च सर्ववेन् स चेन्द्रश्चैव वायुश्च सोऽश्विनौ च सविद्युतः। वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही सर्वस्वरूप एवं सर्वज्ञ हैं, वे ही इंद्र और वायु हैं, वे ही दोनों अश्विनी कुमार तथा विद्युत हैं। स भव स च परजंडो महादेव सनातन स चंद्रमा स च केशान स सूर्यो वरुणश्च स। वे ही भव, वे ही मेघ और वे ही सनातन महादेव हैं। चंद्रमा, ईशान, सूर्य और वरुण भी वे ही हैं। सकाल सोंतको मृत्यु स यमो रात्र हानितो मासार्ध मासारित्व संधे संवत्सरस्य स। वे ही काल, अंतक, मृत्यु, यम, रात्रि, दिन, मास, पक्ष, ऋतु, संध्या और संवत्सर हैं। धाता च स विधाता च विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् सर्वासां देवतानां च धारयत्य पूर्वपुः। वे ही धाता, विधाता, विश्वात्मा और विश्वरूपी कार्य के कर्ता हैं। वे शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं के शरीर धारण करते हैं। सर्वदेव स्थितो देव सैकधा बहुधा च सतधा सहस्रधा चैव भूय सतसहस्रधा। संपूर्ण देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जी एक होकर भी अनेक है। सौ हजार और लाखों रूपों में वे ही विराज रहे हैं। द्वे तनु तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः घोरा चान्या शिवा चान्या ते तनु बहुधा पुनः। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके दो शरीर मानते हैं, एक घोर और दूसरा शिव। ये दोनों पृथक पृथक हैं और उन्हें से पुनः बहुसंख्यक शरीर प्रकट हो जाते हैं। घोरा तु या तनुस्तस्य सोऽग्निर्विष्णु स भास्कर सौम्या तो पुनरेवास्य आपो ज्योतिन्चंद्रमा। उनका जो घोर शरीर है वही अग्नि, विष्णु और सूर्य है, और उनका सौम्य शिव शरीर ही जल, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा है। वेदा सांगोपनिषद पुराणाध्यात्मनिश्चया यदत्र परमं गुह्यं स वै देवो महेश्वर। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और आध्यात्म शास्त्र के जो सिद्धांत हैं तथा उनमें भी जो परम रहस्य हैं वह भगवान परमेश्वर ही हैं। एदृशश्च महादेवो भूयाश्च भगवानज नहि सर्वे मया सख्या वक्तुं भगवतो गुणाः अपि वर्षसहस्रेण सततं पाण्डुनन्दन। अर्जुन, यह है अजन्मा भगवान महादेव का महामहिम स्वरूप। मैं सहस्त्रों वर्षों तक लगातार वर्णन करता रहूं तो भी भगवान के समस्त गुणों का पार नहीं पा सकता। सर्वै ग्रहै गृहीतान् वै सर्व पाप समन्वितान् समोचयति सुप्रेत शरण्य शरणागतान्। जो सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और संपूर्ण पापों में डूबे हुए हैं वे भी यदि शरण में आ जाएं तो शरणागत वत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं। आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं कामाश्च पुष्कलान् स ददाति मनुष्येभ्यः स चैवाक्षिपते पुनः। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं तथा वे ही कुपित होने पर फिर उन सब का संहार कर डालते हैं। सेन्द्रादिशुच देवेशु तस्य चैश्वर्यमुच्यते स चैव व्यापृतो लोके मनुष्याणां शुभाशुभे ऐश्वर्याश्चैव कामानां ईश्वरस्य स उच्यते। इंद्र आदि देवताओं में उन्हीं का ऐश्वर्य बताया जाता है। वे ही ईश्वर होने के कारण लोक में मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के फल देने में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण कामनाओं के ईश्वर भी वे ही बताए जाते हैं। महेश्वरस्य महताम भूतानाम ईश्वरस्य स बहुभिर्बहुधारूपै विश्वं व्याप्नोति वै जगत। महाभूतों के ईश्वर होने से वे ही महेश्वर कहलाते हैं। वे नाना प्रकार के बहुसंख्यक रूपों द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। तस्य देवस्य यद्वक्त्रं समुद्रे तदधिष्ठितम् वडवा मुखेत विख्यातम पिबत्तो यमयम भविः। उन महादेव जी का जो मुख है वह समुद्र में स्थित है। वह बड़वा मुख नाम से विख्यात होकर जलमय हविष्य का पान करता है। एष चैव श्मशानेषु देवो वसति नित्यशः यजन्तेनं जनास्तत्र वीरस्थान इतीश्वरम्। ये ही महादेव जी श्मशान भूमि काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। वहाँ मनुष्य वीरस्थानेश्वर के नाम से इनकी आराधना करते हैं। अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च बहूनि च लोके यान्यस्य पूज्यन्ते मनुष्या प्रवदन्ति च। इनके बहुत से तेजस्वी घोर रूप हैं जो लोक में पूजित होते हैं और मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते हैं। नामधेयानि लोकेशो बहुन्यस्य यथार्थवत निरुच्यन्ते महत्वात् च विभुत्वात् कर्मणस्तथा। उनकी महत्ता, सर्वव्यापकता तथा कर्म के अनुसार लोक में इनके बहुत से यथार्थ नाम बताए जाते हैं। वेदे चास्य समाम्नातम शतरुद्रीयमुत्तम नामना चानंतरुद्रेति युपस्थानम महात्मनः। यजुर्वेद में भी परमात्मा शिव की शतरुद्री नाम का उत्तम स्तुति बताई गई है। अनंत रुद्र नाम से इनका उपस्थान बताया गया है। सकामानां प्रभुर्देवो ये दिव्या ये च मानुषा स विभू स प्रभुर्देवो विश्वं व्याप्नोति वै महत। जो दिव्य तथा मानव भोग हैं उन सबके स्वामी ये महादेव जी ही हैं। ये देव इस विशाल विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए विभू और प्रभु कहलाते हैं। ज्येष्ठं भूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा मुनयस्तथा प्रथमो हे सदेवानां मुखादस्यानलो भवत। ब्राह्मण और मुनिजन इन्हें सबसे ज्येष्ठ बताते हैं। ये देवताओं में सबसे प्रथम हैं, इन्हीं के मुख से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। सर्वथा यत् पशुन् पाती तैस्य यद्रमते पुनः तेषाम् अधिपतिर्यच्च तस्मात् पशुपति स्मृतः। ये सर्वथा पशुओं प्राणियों का पालन करते और उन्हीं के साथ खेला करते हैं तथा उन पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए पशुपति कहे गए हैं। दिव्यं च ब्रह्मचर्येण लिंगमस्य यथाश्रुतं महयत्येष लोकाश्च महेश्वर इति स्मृतः। इनका दिव्य लिंग ब्रह्मचर्य से स्थित है, ये संपूर्ण लोकों को महिमान्वित करते हैं, इसीलिए महेश्वर कहे गए हैं। ऋषयश्चैव देवाश्च गंधर्वाप्सरसस्तथा लिंगमस्यार्चयन्ति स्म तच्चाप्यूर्ध्वं समासितम्। ऋषि देवता गंधर्व और अप्सराएं इनके ऊर्ध्वलोक स्थित लिंग विग्रह अर्थात प्रतीक की पूजा करती है। पूज्यमाने ततस्तस्मिन् मोदते स महेश्वर सुखी प्रीतश्च भवति प्रहिष्टश्चैव शंकरः। उस लिंग अर्थात प्रतीक की पूजा होने पर कल्याणकारी भगवान महेश्वर आनंदित होते हैं, सुखी प्रसन्न तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। यदस्य बहुधा रूपं भूत भव्य भवस्थितं स्थावरं जंगमं चैव बहुरूपस्ततः स्मृतः। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में इनके स्थावर जंगम बहुत से रूप स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूप नाम दिया गया है। एकाक्षो ज्वलन नास्ते सर्वतोक्षीमयोऽपि वा क्रोधाद्यश्चापि सालोकान् तस्मात् सर्वम् इति स्मृतः। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं तथापि उनका एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है जो सदा क्रोध से प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में समाविष्ट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। धूम्र रूपम च यत्तस्य धुर्जटिस्ते न चोच्यते विश्वे देवास्य यत्तस्मिन् विश्वरूपस्ततः स्मृतः। उनका रूप धूम्र वर्ण का है, इसलिए वे धुर्जटी कहलाते हैं। विश्वदेव उन्हीं में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए उनका एक नाम विश्वरूप है। तेस्रो देव ऋजदा चैव अभस्ते भुवनेश्वर द्यामप पृथ्वीं चैव त्र्यम्बकश्च ततः स्मृतः। वे भगवान भुवनेश्वर आकाश जल और पृथ्वी इन अम्बा स्वरूपा तीन देवियों को अपनाते उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए त्र्यम्बक कहे गए हैं। समेधयति यन्नित्यं सर्वार्थान सर्वकर्मसु शिवमिच्छन् मनुष्याणां तस्मात् स शिव स्मृतः। ये मनुष्यों का कल्याण चाहते हुए उनके समस्त कर्मों में संपूर्ण अभिलषित पदार्थों की समृद्धि सिद्धि करते हैं, इसलिए शिव कहे गए हैं। सहस्राक्षो युताक्षो वा सर्वतोक्षीमयोऽपि वा यत्च विश्वं महत्पाति महादेवस्ततः स्मृतः। उनके सहस्र अथवा 10,000 नेत्र हैं अथवा वे सब ओर से नेत्रमय ही हैं। भगवान शिव महान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव कहे गए हैं। महत्पूर्वम स्थितो यच्च प्राणोत्पत्ति स्थितस्य च स्थितलिंगस्य यन्नित्यं तस्मास्थाणुरिति स्मृतः। वे पूर्व काल में ही महान रूप में स्थित हैं, प्राणों की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रहता है, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। सूर्या चंद्रमसोर्लोके प्रकाशन्ते रुचश्चयाः ताकेश संगीतास्त्रक्षे व्योमकेशस्ततः स्मृतः। लोक में जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होती हैं वे भगवान त्रिलोचन के केश कही गई हैं। वे व्योम आकाश में प्रकाशित होती हैं, इसलिए उनका नाम व्योम केश है। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम जगत शेषतः भव एव ततो यस्माद् भूत भव्य भवोद्भव। भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत भगवान शंकर से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भूत भव्य भवोद्भव कहे गए हैं। कपि श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च वृथ उच्यते स देव देवो भगवान कृतये कृत्यते तो उभा कपि। कपि कहते हैं श्रेष्ठ को और वृष नाम है धर्म का। वृष और कपि दोनों होने के कारण देवाधिदेव भगवान शंकर वृषा कपि कहलाते हैं। ब्रह्माणमिंद्रम वरुणम जमम धनदम एव च निगृह्य हरते यस्मात् तस्मात् धरति स्मृतः। वे ब्रह्मा इंद्र वरुण यम तथा कुबेर को भी काबू में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए हर कहे गए हैं। निमेलिताभ्याम नेत्राभ्याम बलात् देवो महेश्वर ललाटे नेत्रमसृजत तेन त्रक्ष स उच्यते। उन भगवान महेश्वर ने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने ललाट में बलपूर्वक तीसरे नेत्र की सृष्टि की, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहते हैं। विषमस्थ शरीरेषु समश्च प्राणिनापिह स वायुर्विषमस्थेषु प्राणोपानः शरीरेषु। वे प्राणियों के शरीरों में विषम संख्या वाले 5 प्राणों के साथ निवास करते हुए सदा समभाव से स्थित रहते हैं। विषम परिस्थितियों में पड़े हुए समस्त देहधारियों के भीतर वे ही प्राणवायु और अपान वायु के रूप में विराजमान है। पूजयेत् विग्रहं यस्तु लिंगम चापि महात्मनः लिंगम पूजयिता नित्यं महतीं श्रीमस्मृते। जो कोई भी मनुष्य हो उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करने वाला पुरुष बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। उरुभ्याम अर्धमाग्नेयम सोमार्धम च शिवातनु आत्मनोर्धम तथा चाग्नि सोमोर्धम पुनरुच्यते। दोनों जांघों से नीचे भगवान शिव का आधा शरीर आग्नेय अथवा घोर है तथा उससे ऊपर का आधा शरीर सोम एवं शिव है। किसी किसी के मत में उनके संपूर्ण शरीर का आधा भाग अग्नि और आधा भाग सोम कहलाता है। तेजसी महते दीप्ता देवेभ्योस्य शिवातनु भास्वते मानुषेश्वस्य तनुर्घोराग्निरुच्यते। उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय और परम कांतिमान है। वह देवताओं के उपयोग में आता है तथा मनुष्य लोक में उनका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। ब्रह्मचर्यम चरत्येश शिवा यास्य तनुस्तयाम यास्य घोरतरा मूर्ति सर्वानत्ति तयेश्वरः। उनके जो शिव मूर्ति है वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती है और उनके जो घोरतर मूर्ति है उसके द्वारा भगवान शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। यज्ञे दहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्र तापवान मांस शोणित मज्जादो यत ततो रुद्र उच्यते। ये प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण एवं उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर डालते हैं और प्राणियों के रक्त मांस एवं मज्जा को भी भक्षण करते हैं, अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। एष देवो महादेवो यो सौ पार्थ तवाग्रत संग्रामे सात्रवान निघ्नन त्वया दृष्ट पिनाक अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए हैं वे यही पिनाकधारी भगवान महादेव हैं। सिंधुराज अवधार्थाय प्रतिज्ञाते त्वया नख कृष्णेन दर्शितः स्वप्ने यस्तु शैलेन्द्र मूर्धने एष वै भगवान् देव संग्रामे याति ते ग्रतः येन दत्तानि तेस्त्राणि यस्त्वया दानवाहताः। निष्पाप अर्जुन, जब तुमने सिंधराज के वध की प्रतिज्ञा की थी उस समय स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था ये वे ही भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें वे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया है। धन्यम यशस्य मायुष्यम पुण्यम वेदैश्च संवितम देवदेवस्य ते पार्थ व्याख्यातम शतरुद्रियम। पार्थ, यह देवाधिदेव भगवान शिव के शतरुद्रीय स्तोत्र की व्याख्या की गई है। यह स्तोत्र वेदों के समान परम पवित्र तथा धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। सर्वार्थ साधनम पुण्यम सर्वकिल्वेशनाशनम सर्वपाप प्रशमनम सर्वदुःखम सर्वदुःख भयापहम। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र स्तोत्र संपूर्ण किल्वेशों का नाशक, सब पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। चतुर्विधम स्तोत्रम यह शृणोति नर सदा विजित्य शत्रुन सर्वान् रुद्रलोके महीयते। जो मनुष्य भगवान शंकर के ब्रह्मा विष्णु महेश और निर्गुण निराकार इन चतुर्विद स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले इन स्तोत्रों को सदा सुनता है वह संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। चरितम महात्मनो नित्यम सांग्रामिकमिदं स्मृतम पठन वै शतरुद्रियम शृण्वश्च ततोत्थितः भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषे सूचयं यः सदा वरान कामान स लभते प्रसन्ने त्र्यम्बके नरः। परमात्मा शिव का यह चरित सदा संग्राम में विजय दिलाने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रि को पढ़ता और सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्तिभाव से भजन करता है वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गच्छ युद्धस्व कौन्तेय न तवाति पराजय यस्य मंत्री च गोप्ता च पार्श्वस्थो हि जनार्दन। कुंती नंदन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे मंत्री रक्षक और पार्श्ववर्ती साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनम संख्ये पराशर सुतस्तदा जगाम भरत श्रेष्ठ यथागत मरिंधप। संजय कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले भरत श्रेष्ठ युद्ध स्थल में अर्जुन से ऐसा कहकर पराशर नंदन व्यास जी जैसे आए थे वैसे चले गए। युद्धम कृत्वा महद्घोरम पंचाहारी महाबल ब्राह्मणो ने तो राजन ब्रह्मलोकम अवाप्नुमान। राजन, 5 दिनों तक अत्यंत घोर युद्ध करके महाबली ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारे गए और ब्रह्मलोक में चले गए। स्वधीते यत्फलम वेदेन तदस्मिन्नपि पर्वणि क्षत्रियाणाम अभिरूपाणाम युक्तमत्र महद्यशः। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इस पर्व के पाठ और श्रवण के भी प्राप्त होते हैं। इसमें निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन है। या इदं पठते सर्वं शृणुयाद्वापि नित्यशः समुच्यते महापापैः कृतैः घोरैश्च कर्मभिः। जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता अथवा सुनता है वह पहले के किए हुए बड़े बड़े पापों तथा घोर कर्मों से मुक्त हो जाता है। यज्ञावाप्तिर्ब्राह्मणस्येह नित्यं घोरे युद्धे क्षत्रियाणां यशश्च शेषौ वर्णौ काममिष्टं लभेते पुत्रान् पौत्रान् नित्यमिष्टा तथैव। इसको प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से ब्राह्मण को यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्षत्रियों को घोर युद्ध में श्रेयस की प्राप्ति होती है, शेष दो वर्ण के लोगों को भी पुत्र पौत्र आदि अभीष्ट एवं प्रिय वस्तुएं उपलब्ध होती है। इति श्री महाभारते द्रोण पर्वणि नारायणास्त्र मोक्ष पर्वणि द्वैधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में 202वां अध्याय पूरा हुआ। द्रोण पर्व संपूर्णम्।